aslanım aman aman aman hey. Haydi sağ cebinde aynası aman aman aman sağ cebinde aynası vay vay. İki duvar arası aslanım aman aman aman hey. Haydi hovar dalar yaylası aman aman aman hovar dalar yaylası vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine hey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine hey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Aslanım aman aman aman hey. Haydi dibindedir goncası aman aman aman dibindedir goncası vay vay. Dize otururken aslanım aman aman aman hey. Haydi çıka geldi amcası aman aman aman çıka geldi amcası vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine hey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine hey. Sarılaydım o incecik bellerine vay vay.